الرحمن الرحیم. تیرہ لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 63, 63 صفحہ نمبر 63 پہلی لائن, پارہ نمبر 3, رکوع نمبر 5, سورۃ البقرہ آیت نمبر 272. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو بے حد مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امتیازی خصوصیات حاصل ہیں دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت کا لقب امی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منصب کے لحاظ سے بھی اللہ کے رسول ہیں اور لقب کے لحاظ سے بھی رسول اللہ ہیں, اور نبی علیہ السلام کی رسالت رسالت عامہ ہے. تیسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزات بھی امتیازی عطا فرمائے اور حضرت کو علمی معجزات بھی عطا فرمائے. چوتھی بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں, اور پانچویں بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر دین کو مکمل فرما دیا. چھٹی بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا امتیاز حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پر بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی, اور اس کے بعد جو حضرت کو امتیاز حاصل ہے وہ یہ معراج کا واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی, جنت اور جہنم کو حضرت نے دیکھا, اور پھر حضرت عرش عظیم تک تشریف لے گئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیاوی زندگی میں دیدار فرمایا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ طور پر اللہ کے حضور یہ عرض کی کہ اللہ کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں, اور اگر یہ برقرار رہا تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ سکیں. جب اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے, اور جب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کہ تو پاک ہے اور یہ مطالبہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے دیدار کرایا ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر. اب یہاں اشکالات پیدا ہوں گے, تو ان اشکالات کا حل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے مادی ماحول میں دیکھنے کا مطالبہ کیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے دیدار کرایا وہ مادی ماحول میں نہیں کرایا, وہ مادی ماحول سے نکال کرایا. مادی ماحول کے اثرات کیا ہیں, یہ بات بھی قرآن مجید کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ سے ظاہر ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ حضرت اس وقت آپ کے مقابلے میں کوئی اور عالم بھی ہے؟ حضرت نے بیان فرمایا, تو بیان میں نکات بیان فرمایا تو کسی نے سوال کیا متاثر ہو کہ آپ کے مقابلے میں اور عالم بھی. حقیقت تو یہی تھی کہ اور کوئی عالم نہیں تھا جو اللہ کے رسول ہیں اس کے مقابلے میں عالم کون ہو سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام اللہ کے رسول تھے. جب اللہ کے رسول تھے تو ان کے مقابلے میں عالم تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات صحیح تھی بیان کی کہ نہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے علم میں ہے یہ بات. تو ہمارے ایک بندہ ہے وہ ایسی باتوں کا علم رکھتا ہے جو آپ نہیں رکھتے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کی کہ اللہ اس بندے سے میری ملاقات کرا دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ملاقات کرا دی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو عام طور پہ خضر کہتے ہیں تو یہ خضر ہے, خے کے زبر اور ذات کے زیر کے ساتھ. حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور تین واقعات پیش آئے جو سورۃ الکہف کے اندر بیان ہوئے ہیں, جو حضرت موسیٰ علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں نہیں تھے. یہاں جو سفر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان کے ساتھ ان کے خادم جو بعد میں نبی ہوئے حضرت یوشع علیہ السلام تھے. اب رفاقت کس کی ہے؟ رفاقت ہے بشر کی, انسان کی رفاقت ہے, ماحول بشری ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام جب چلے تو راستے میں جگہ آرام فرمایا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ لے لیں, جس مقام پہ یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں داخل ہو جائے وہ مقام ہوگا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں سو گئے. جب سوئے تو مچھلی جو ہے وہ کود کے, وہ مقام تھا, کود کے پانی میں چلی گئی, اور جب پانی میں داخل ہوئی تو وہاں سرنگ سی بنی. حضرت یوشع علیہ السلام عجیب و غریب منظر دیکھ رہے تھے. کہا کہ حضرت ابھی بیدار ہوں گے تو ان کو یہ بات بتلاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا کہ تاخیر ہو گئی, زیادہ دیر آرام کر لیا اور جلدی چلیں. جب موسیٰ علیہ السلام فرمایا جلدی چلیں, یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بات کرنا ذہن میں نہ رہی کہ حضرت سے میں یہ واقعہ عرض کروں, بس حضرت کا حکم تھا تو ساتھ چلتے. کچھ فاصلہ چلے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی, تو حضرت نے کہا کہ جو مچھلی ساتھ ہے وہ نکالو, کچھ حصہ کھا لیتے ہیں. زندہ تو مچھلی نے ہونا ہے, کچھ حصہ کھا لیں گے تو بھی زندہ ہوگی. تو ان کا حضرت وہ تو میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ وہ جس مقام پہ آپ آرام فرماتے ہیں وہ مچھلی وہاں سے پانی میں کود گئی, میں وہی تو مقام تھا جہاں میں جانا تھا, واپس آئے. اب یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماحول بشری ہے. جب ماحول بشری ہے تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک محسوس ہوئی. ایک دن کے اندر بھوک محسوس ہو گئی, اور جس وقت کوہ طور پہ تشریف لے گئے کتاب لینے کے لیے, تورات لینے کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ رکھیں, اور وہ روزہ بھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا, ہماری طرح کا روزہ نہیں تھا. 24 گھنٹے مسلسل 30 دن کا روزہ رکھا ہے اور اس کے اندر کوئی وقفہ نہیں تھا. اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی نہیں لگی, موسیٰ علیہ السلام کو پیاس بھی نہیں لگی. پھر یہ روزہ 40 دن تک مکمل فرمایا. اب یہاں ماحول کیا تھا؟ ماحول روحانی تھا, جبرائیل علیہ السلام رفیع کے سفر تھے. جب ماحول بدلا تو تقاضے بدل گئے. تو لہذا یہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھوک نہیں لگی کہ ماحول بشری نہیں تھا, ماحول فرشتے کا ماحول تھا. جب یہاں ماحول تبدیل ہوا زمین کے اوپر تو تقاضے بدل گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار زمین پہ نہیں کیا, نبی علیہ السلام نے اللہ کا دیدار اس ماحول کے اندر کیا ہے. تو اس لیے ذہن میں جو اشکال پیدا کیے جاتے ہیں تو اس کی میں نے وضاحت مختصر عرض کر دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے. اللہ نے دنیاوی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرا دی. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو آسمانوں پر ہیں, تو یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام دنیاوی زندگی میں ہیں اور آسمانوں پر ہیں، لیکن دوسرے آسمان پر ہیں، اس سے اوپر آسمانوں پہ تشریف نہیں لے گئے. اب اس سے اوپر تیسرے آسمان پہ، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے. تو ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو وہ عالم دنیا میں نہیں ہیں، عالم برزخ میں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام عالم دنیا میں ہیں، برزخی حیات ان کی شروع نہیں ہوئی، وہ دنیاوی زندگی میں ہیں لیکن دوسرے آسمان پر. تو نبی علیہ السلام دنیاوی زندگی میں ساتویں آسمان پہ نہیں، ساتویں آسمان سے بھی اوپر تشریف لے گئے. تو یہ نبی علیہ السلام کا امتیاز ہے. اب یہاں معراج کے حوالے سے بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو معراج کی نعمت حضرت کو حاصل ہوئی، یہ حضرت کا خواب ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب ہے، اور بعض حضرت نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی روح کا سفر ہے، جسم کا سفر نہیں ہے، جسمانی معراج نہیں ہے، روحانی معراج ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عالم خواب کا واقعہ ہے. اور اس سلسلے میں سر سید احمد خان نے بھی ایک دلیل بیان کی ہے، اس دلیل کی حقیقت بھی میں آپ کو دعوت غور و فکر دیتا ہوں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بستر پر موجود رہا. دیکھیے حضرت، زوج محترمہ بیوی کہہ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر بستر پر موجود رہا، تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ تو بیوی ہیں. جب عائشہ رضی اللہ عنہ بیوی ہیں اور وہ بتلا رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر بستر پر موجود رہا، تو لہذا زوجہ محترمہ کی بات ہی حجت ہوگی. ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز میں تین رکعت پڑھتے تھے. جی کس کی روایت ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. تو زوجہ محترمہ تھیں تو بیوی تھیں، تو رات کی نماز تہجد کے وقت میں حضرت نماز میں پڑھتے تھے، تو ان کی بات معتبر ہوگی. تو یہاں ان کی بات معتبر ہے اور یہاں ان کی بات معتبر نہیں، کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر یہ بستر پر موجود تھا. جب بستر پر موجود تھا تو اس کے معنی ہے کہ حضرت کی جو یہ معراج ہے یہ روحانی ہے یا خواب کی ہے، جسمانی نہیں. تو جسمانی کی نفی ہو رہی ہے، تو اس لیے ایک گروہ ہے جو نبی علیہ السلام کی جسمانی معراج کا منکر ہے. بس یہاں میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اس کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی. یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے. یہ واقعہ جو معراج کا واقعہ ہے ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے، 10 نبوی کا واقعہ ہے، کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا 10واں سال ہے. تو 10ویں سال میں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا، نبی علیہ السلام نے طائف کا سفر فرمایا اور حضرت پہ پتھر برسائے گئے، نبی علیہ السلام زخمی ہوئے. نبی علیہ السلام نے یہاں عاجزی کی انتہا فرما دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو بلندیوں تک پہنچا دیا. تو یہ واقعہ طائف کے سفر کے بعد کا ہے اور 10 نبوی کا واقعہ ہے. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے حرم میں کب تشریف لائیں؟ یہ ہجرت کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائی ہیں ہجرت کے بعد. اور یہ واقعہ جو معراج کا ہے یہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت کیسے ہو سکتی ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو اس معراج کا ذکر کیا ہے جو معراج ہجرت کے بعد. تو نبی علیہ السلام خواب میں کئی بار اللہ سے ملاقات ہوئی، دیدار ہوا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے. اس بات کو بیان نہیں فرمایا کیونکہ وہ حضرت کے گھر میں ابھی داخل ہی نہیں ہوئی، جب حضرت کے گھر میں داخل ہی نہیں ہوئی تو انہیں کیسے معلوم ہے کہ نبی اسلام کا جسم اطہر بستر پر موجود تھا؟ انہوں نے اس وقت کی بات بیان کی ہے ہجرت کے بعد کی، جہاں نبی علیہ السلاۃ والسلام کو متعدد بار خواب میں اللہ کا دیدار ہوا ہے، تو انہوں نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اس واقعہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ ان کے نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے گی تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کے بارے میں تو یہ کہ ان کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کی بات معتبر ہے، ان کی بات معتبر ہے، لیکن ان کی بات اس واقعے کے بارے میں نہیں۔ ان کی بات جو ہے وہ بعد والے معراج کے حوالے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اس کا ذکر فرمایا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ کا ذکر فرمایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعزاز ہے کہ معراج کا سفر پیش آیا۔ اور پھر یہ دیکھیں، میں ایک بات اور قرآن مجید کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصی۔ اب یہاں اللہ تعالی نے جو ذکر فرمایا، پہلے فرمایا سبحانہ۔ سبحانہ کے معنی کیا؟ سبحانہ کے معنی ہے کہ کمزوریوں سے پاک ہے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر کہ اللہ نے کرایا کہ نہیں کرایا، کہ اس میں رکاوٹیں ہیں، راستے کے اندر جو ہے وہ گرم کرے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے وہاں سے گزرے ہوں گے، تو اللہ نے سب سے پہلے سبحان کا لفظ بیان فرما دیا کہ یہ تمہاری کمزوریاں ہیں، اللہ کی کمزوریاں نہیں، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو خواب کے اندر یہ اگر واقعہ ہوا ہوتا تو پھر اللہ کی کمزوریوں سے پاک ہونے کی بات بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لہذا یہ تو اس لیے بیان کیا گیا ہے اس بات کو سبحانہ، کہ وہ بات جو عقل میں آنے والی نہیں، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوریوں سے پاک ہے، تمہارے نزدیک ناممکن ہے نبی علیہ السلام کو اوپر جانا، اللہ کے نزدیک ناممکن نہیں، اللہ تو قدرت والا ہے، اس کے لیے تو اس کے کوئی رکاوٹ نہیں، اس لیے لفظ سبحان سے اس کو ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جو نبی علیہ السلام کو لے گئی رات کے وقت میں، بھی عبد ہی اپنے بندے کو، عبد عبد کس کو کہتے ہیں؟ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا، تو یہ جو قرآن ہے حضرت کی روح پہ نازل ہوا ہے، یا قرآن مجید نبی علیہ السلام کے خواب میں نازل ہوا ہے؟ نہیں، نبی علیہ السلام کے جسم اطہر پہ نازل ہوا اور حضرت کے مبارک دل پہ نازل ہوا۔ تو دل جسم کا جز ہے، نہ کہ روح کا جز ہے۔ تو یہاں عبد سے مراد کیا ہے؟ عبد سے مراد وہ جسم اطہر جس کے اندر روح موجود ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے سبحان الذی اسرا بعبدہ فرمایا کہ اللہ اپنے عبد کو لے گیا۔ کس کو لے گیا؟ وہ جسم اطہر جس کے اندر روح موجود ہے، اللہ اس جسم اطہر کو اوپر کی طرف لے گیا ہے۔ تو لہٰذا اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ سفر جسمانی سفر ہے، جسمانی معراج ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا، اور تقریباً 45 صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے اس کو بیان کیا۔ معراج کے واقعے کے بارے میں کہ مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، اس کے بارے میں تو اختلاف ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے جو واقعات بیان فرمائے ہیں ان واقعات میں صحابہ کرام میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی، یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم ایام والے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایام والے نہیں تھے، وہ پیغام والے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے پیغام کو محفوظ کیا ہے، ایام کی طرف توجہ نہیں کی کہ کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے۔ جو مہینہ ہو، جو تاریخ ہو، اللہ کی قدرت ہے۔ تو اگر تاریخ بدل جائے یا مہینہ بدل جائے تو کیا اللہ کی قدرت بھی بدل جائے گی؟ اللہ کی قدرت تبدیل نہیں ہوگی۔ تو یہاں معاملہ ہے اللہ کی قدرت کا۔ تو لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیغام کو محفوظ کیا ہے، انہوں نے ایام کی طرف توجہ نہیں فرمائی، اور ہم ایام والے ہیں، کیونکہ ہم پیغام کی طرف توجہ کرنا یہ ہمارے لیے بس یہ ہے کہ ہمارا ذوق نہیں، ہمارا رجحان نہیں، ہم نے عمل تو کرنا نہیں، ہم نے تو بس دن منانے ہیں اور تقریبات کا انعقاد کرنا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام میں ایام میں اختلاف ہے، مہینے میں اختلاف ہے، لیکن کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعے کے لحاظ سے اختلاف نہیں۔ रवि इस्लाम ने जो फरमाया उसके मुताबिक जो है वो उन्होंने उसको बयान फरमाया है। तो इख्तिलाफ ना होना नबी अस्सलाम के ये वाकयात जो हज़रत ने बयान फरमाए, तो इससे साबिता ग्रहण के ज़ोक शौक का भी अंदाज़ा हो रहा है और इस वाक़े की हक्कानियत भी मालूम हो रही है कि इतने अफराद ने इसको रिवायत किया है जिनका झूठ पर मुत्तफिक होना मुमकिनात में से नहीं है। तो ये मेराज का जो वाक़े है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाजी वाक़या है। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम का इम्तियाज़ ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना जो तारुफ़ कराया है शुरू के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कौन है कि रब्बुल आलमीन के सारी मखलूकात का रब है। आलमीन ये जमा है, इसका वाहिद है आलम, आलम कहते हैं मखलूक को। अल्लाह एक मखलूक का रब नहीं, रब्बुल आलमीन अल्लाह सारी मखलूकात का रब है। और नबी अलैहिस्सलाम का जो तारुफ कराया कुरान मजीद में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के एक मखलूक के लिए इंसान के लिए रहमत नहीं, सारी मखलूकात के लिए अल्लाह ने आपको रहमत बना कर भेजा। तो रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम को जो लकब अता फरमाया है वो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिन्नास नहीं, रहमतुल लिल आलमीन है। तो नबी अलैहिस्सलाम को ये निस्बत हासिल है अल्लाह तबारक व तआला से। फिर नबी अलैहिस्सलाम का इम्तियाज़ ये है कि वरफ़ाना लका ज़िक्रा, कि अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपका ज़िक्र बुलंद किया। आप देखें कि जब कलिमा शहादत आप पढ़ते हैं, जहां अल्लाह की वाहदानियत बयान करते हैं, वहां नबी अलैहिस्सलाम की अब्दियत और रिसालत का भी एतराफ़ करते हैं। अब इससे पहले जो रसूल तशरीफ लाए उनकी रिसालत को मानना भी ज़रूरी था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कैसे बुलंद है, अज़ान है, कि अज़ान में जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की गवाही है वहाँ नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर मौजूद है। हज़रत किस्मे गिरामी मौजूद है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर अज़ान के अंदर बुलंद हो रहा है कि दुनिया में कौन सा खित्ता है जहाँ इस दौर के अंदर अज़ान नहीं हो रही। जब अजान हो रही है तो नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी अल्लाह के ज़िक्र के साथ ही बुलंद हो रहा है। जमात खड़ी हुई, जमात में इकामत है, तो इकामत में अल्लाह के ज़िक्र के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मौजूद है। नमाज आप पढ़ रहे हैं, आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक कि नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र न फरमाएं, दुरूद शरीफ़ ना पढ़ें, तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। तो लिहाजा यहाँ नमाज के अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर मौजूद है। तो एक इम्तियाज़ ये है कि नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अहले ईमान के लिए हर वक्त करना ये ज़रूरी है। फिर नबी अलैहिस्सलाम का एक इम्तियाज़ ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे दो वज़ीर आसमान के हैं, दो वज़ीर ज़मीन के हैं। ज़मीन के वज़ीर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, ये दो वज़ीर मेरे ज़मीन के हैं, और दो वज़ीर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मीकाईल अलैहिस्सलाम मेरे आसमान के हैं। नूरानी मखलूक फ़रिश्ते ये नबी अलैहिस्सलाम के वज़ीर हैं। तो ये इम्तियाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है कि बशर भी हज़रत के वज़ीर और नूरानी मखलूक भी हज़रत के वज़ीर हैं। तो ये इम्तियाज़ नबी अलैहिस्सलाम को हासिल है, किसी और नबी और रसूल को ये इम्तियाज़ हासिल नहीं है। फिर ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकात से अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत से बरहराज खिताब फरमाया। पहली किसी उम्मत से अल्लाह ने बरहराज खिताब नहीं फरमाया, किसी उम्मत से जो बात अल्लाह ने फरमानी थी उस नबी अलैहिस्सलाम पे अल्लाह वही नाजिल फरमाते कि आप ये बात बयान कर दें। कुरान मजीद में आप देखें कि एक मकाम पे नहीं, दो मकाम पे नहीं, अल्लाह ने मुझसे आपसे खिताब फरमाया है या युहल्लज़ीना आमनू, 88 मकाम पे अल्लाह ने अहले ईमान से 88 मकाम पे कुरान मजीद में बरहराज खिताब फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जब कुरान मजीद की तिलावत की जाए या कुरान को सुना जाए तवज्जो तो होनी चाहिए, लेकिन फरमाया कि जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनु आ जाए वहाँ पूरी तरह मुतवज्जे हो जाओ और ये तसव्वुर कर लो कि अल्लाह हमसे खिताब फरमा रही है। तो 88 मकाम पर इस उम्मत से बरह रास्त अल्लाह तबारक व तआला ने خطاب فرمایا ہے اور یہ برکات کس کی وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں, اور یہ حضرت کا امتیاز ہے کہ امت سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرمایا. اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا المسلمون, نہیں یا ایھا الذین اسلموا, نہیں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا. اس سے فتنے کا رد بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جناب جماعت المسلمین ہیں اور اس نام کے بجائے کوئی اور نام اختیار کرنا یہ شرک ہے. تو اللہ نے پورے قرآن مجید میں یا ایھا المسلمون سے خطاب نہیں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا. اور جو مسلمین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی وضاحت اللہ نے سورہ حجرات میں فرما دی کہ اے نبی علیہ السلام یہ دیہاتی آپ کے پاس آئیں گے اور دعویٰ کریں گے, آپ فرمائیں کہ نہیں تم اپنے آپ کو ایمان والا مت کہو, ولیکن قولوا اسلمنا تم اپنے آپ کو مسلمین کہو. کیوں؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اس فتنے کی وضاحت پہلے ہی قرآن مجید میں فرما دی. تو اللہ تعالی نے یا ایھا الذین اسلموا نہیں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا فرمایا, جس سے بات معلوم ہوئی کہ بنیادی چیز ایمان ہے, اسلام تو اس کا اظہار ہے. تو اسلام جو ہے اظہار ہے وہ تو منافقین بھی اظہار کرتے تھے اور آج بھی منافقین بھی اظہار کر رہے ہیں, لیکن اصل چیز ایمان ہے. ایمان ہوگا تو اسلام قبول ہوگا, ایمان نہیں ہوگا تو اسلام قبول نہیں ہوگا. اسلام اعمال کو کہتے ہیں, ظاہری اظہار کو کہتے ہیں. اگر ظاہری اظہار دین پر ہوگا لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو یہ سارا اظہار بیکار ہے, اس کا اجر کوئی اجر قیامت کے دن نہیں ہوگا. تو اللہ نے یہ خطاب فرمایا اہل ایمان سے. پھر امتیاز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے رفاقت کے لیے مقدس جماعت عطا فرمائی. یہ مقدس جماعت ایسی کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مقدس جماعت عطا فرمائی. اور اس مقدس جماعت کا امتیاز کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان میں ان کو معیار حق کہا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہدایت نصیب ہوگی کب؟ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر ایمان ہوگا. والذین اتبعوہم بإحسان, کہ اللہ جنت دے گا, اللہ راضی ہوگا کب؟ جب اخلاص نیت سے تم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع کرو گے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرۃ, کہ دیکھو کہ تم سے اللہ راضی ہوگا کب؟ جنت کے اندر ساری نعمتوں کے بعد جو آخری نعمت ہوگی وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی ہوگی. لیکن یہ رضا اور خوشنودی جو اہل جنت کو سب سے آخر میں عطا کی جائے گی, اللہ نے دنیا میں قرآن کی سند کے ساتھ وہ صحابہ کرام کو دنیاوی زندگی میں وہ نعمت عطا فرما دی. تو یہ امتیاز ہے حضرات صحابہ کرام رحم کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس اللہ نے مجھے چنا ہے رسالت کے لیے, اسی اللہ نے میری رفاقت کے لیے اس جماعت کو چنا ہے. اور حضرات یہ بات فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے انسانی وجودوں کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی, اور تجلی ڈالنے کے بعد اللہ نے سوال فرمایا الست بربکم, کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. فرمایا کہ اس وقت کہ جب اللہ نے تجلی ڈالی تو جن ذرات نے اس تجلی کو جذب کر کے آگے منتقل کیا, عکس اس کا دیا, ان کو اللہ نے مقام نبوت عطا فرمایا. اور جس ذرات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکلنے والی روشنی کو جذب کر کے پھر منتقل کیا, اللہ نے ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا. تو حضرات صحابہ کرام یہ جماعت, مقدس جماعت, یہ نبی علیہ السلام کا امتیاز ہے. میں دیکھ رہا تھا ایک عیسائی مستشرق کی تحریر کو, تو اس نے یہ بات لکھی, عیسائی تھا, عیسائی ہونے کے بعد وہ لکھ رہا ہے. ایک بات تو آپ اس حقیقت کو دیکھیں کہ سو بڑے لوگ یہ کتاب چھپی, لکھنے والا عیسائی ہے. جب عیسائی لکھنے والا ہے تو اس نے سب سے پہلے کس کا نام دینا تھا؟ اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیتا, لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا نام اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہے, کہ بڑے لوگوں میں سب سے پہلا ذکر نبی علیہ السلام کا فرمایا کا کیا ہے. پھر ایک وہ مستشری جس کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اس نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری دعوت اور تبلیغ کا حاصل 12 افراد، اور جب عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی گرفتاری کا وقت آیا، ان کو شہید کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا کہ سولی پہ چڑھایا جائے، ایک حواری بھی ان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. یہ اس کی بات ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں صحابہ کرام رضوان کو میں دیکھتا ہوں، اس جماعت کو میں دیکھتا ہوں تو قدم قدم پر وہ ہیں کہ حضرت کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتی، اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں. تو ایسی جماعت کسی کو نصیب نہیں ہوئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس جماعت، یہ ایسی مثالی جماعت کہ ایمان کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اور وفاداری کے لحاظ سے، جانساری کے لحاظ سے، صرف ایک بات یہ کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ کفار قبیلے آئیں، جن کا حضرت کچھ افراد بھیجیں جو ہم اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، جو ہمیں ایمان اور قرآن کی تعلیم دیں گے. بہن ان کو بھیجا مختلف افراد کو، تو اس میں 10 کی جماعت ایک وقت کے ساتھ بھیجی. تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اس قافلے اس میں 10 میں شامل تھے. ان کو گرفتار کیا گیا، 8 تو موقع پہ شہید ہو گئے، 2 گرفتار ہوئے جن کو بعد میں شہید کیا گیا، سولی دی گئی. تو ان کو سولی دی گئی. سولی سے پہلے امیر مکہ نے پوچھا کہ تم سوچتے رہے ہو کہ نبی علیہ السلام تو مزے میں مدینہ منورہ بیٹھے ہیں اور میں یہاں قتل ہو رہا ہوں، تو کیا دل میں خیال تو آ رہا ہوگا کہ میری بجائے نبی علیہ السلام ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہاں تو میں بچ جاتا. حالانکہ یہ ایسا موقع نہیں تھا جہاں اظہار کے خاموش بھی رہا جاتا تو کوئی ایمان پہ فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن صحابہ کی جماعت تھی، میں اور آپ تو نہیں تھے. صحابہ کی جماعت کے فرد تھے، فوراً کہا کہ کیا کہا؟ کہا کہ یہ کہ تم سوچ رہے ہو گے کہ میں چھوٹ جاؤں نبی علیہ السلام. کہا کہ نبی علیہ السلام کی بات کرتے ہو، اگر مجھ سے یہ تم معاہدہ کرو کہ ہم تمہاری گردن آزاد کر دیتے ہیں تمہیں قتل نہیں کرتے، حضرت کے مبارک پاؤں پہ کانٹا چبھونا ہے، واللہ یہ سودا بھی مجھے منظور نہیں کہ حضرت کے پاؤں مبارک پاؤں پہ کانٹا چبھے، اس کے مقابلے میں میری گردن کٹ جائے، یہ میرے لیے زیادہ قابل قبول ہے. تو یہ مقدس جماعت، یہ امتیاز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور باقی گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم مجھے موسیٰ علیہ السلام کی حضرت تیزر کی ملاقات جہاں مچھلی داخل ہوئی ہے، ہاں وہ کیونکہ اس وقت موضوع نہیں ہے نا جی، موضوع یہ اس لیے نہیں ہے، وہ آگے آئے گی تفسیر انشاءاللہ. اس وقت تو صرف نبی صاحب کی امتیازی خصوصیات کا ذکر ہے اشارت. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث. اللہم ایّد امیر المؤمنین والمجاہدین، اللہم انصرہم ولا تنصر علیہم، اللہم ثبت اقدامہم، انک انت علی کل شیء قدیر. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا